Nee, ja, dan merk je weer hoe zorg zich altijd maar overal tussen alle gaten weet op te dringen. En zich ineens aandient als iets wat je moet doen. Precies, hoe gaat het met hem? Het gaat weer goed. Hij is weer thuis en zijn duim zit in het gips. En we moeten gaan zien hoe die er straks uitkomt. Maar hij is wel alweer vrolijk aan het steppen en spelen. En neemt de dingen wel heel erg zoals ze komen. Dat vind ik wel bewonderenswaardig aan kinderen. Ja, maar daar zat je dus ineens weer aan zo'n ziekenhuisbed. Ja. Terwijl je er net zoveel mee bezig bent geweest. Ja, nee, en er hingen ook overal in het ziekenhuis weer A4'tjes, omdat er cao-onderhandelingen zijn. Dus A4'tjes van het ziekenhuispersoneel dat ze een hoger salaris wilden. Dus en dat er anders straks geen handen meer aan het bed zijn. Dus het drukte me weer met de neus op de feiten. Ja, en bij jouw vorige boek, Zorg, dat kwam in de zomer uit, afgelopen zomer 2022. Dat was ook het gevolg van een tijd dat je zelf in het ziekenhuis had gelegen. Dus op een of andere manier, als je ergens over schrijft, gaat dat altijd vermengen met de werkelijkheid. Ja, ik had ook de hele tijd een soort loop zat, waar ik dacht, hier waren we toch al. Want ik ben inderdaad, in 2019 kwam ik in het ziekenhuis terecht nadat ik mijn voet had opengehaald tijdens een zwempartij. En dat werd een bacteriële infectie. En toen ik in het ziekenhuis lag, waren er ook cao-onderhandelingen. En hingen er overal in dat ziekenhuis A4'tjes met we willen meer loon. En waardoor ik daar ging denken van, hoe kan het eigenlijk dat we dit belangrijke werk, dat die professionele zorg kennelijk niet waarderen als samenleving. Daar ben ik onderzoek naar gaan doen en daar is een boek uit voortgekomen. En nu heb ik een boek over de zorg voor kinderen, de zorg voor naasten en zeg maar wat we de informele zorg noemen. En zat ik daar weer. Dus Ze liefst waren ze repet. Zeker, ja. En was je nog niet uitgeschreven over die zorg of heeft het gewoon weer nieuwe vragen opgeroepen? Moeten we dit zien als het staartje van je vorige boek? Ja, misschien als een soort spin-off. Kijk, dus zorg wat in de zomer uitkwam, dat ging echt over, eigenlijk over de vraag wat is zorg? En het ging over professionele zorg, het ging over informele zorg en over de vraag wat zorg voor ons doet, maar ook hoe het kan dat we dat als samenleving toch elke keer niet helemaal te lijken te zien voor wat het is. En een van de dingen waar ik tijdens de research achter kwam, dat had ik niet per se research voor hoeven doen. Inmiddels weten we dat allemaal wel. Maar is dat er een enorm personeelstekort is. Mm-hmm. In onder meer de zorg. En dat ook enorm toe gaat nemen in de komende decennia. En toen het boek uitkwam, het was ook corona weer een beetje op zijn einde. En toen waren er ineens niet alleen in de zorg, maar in alle sectoren personeelstekorten. En toen leidde het debat weer op over deeltijdland Nederland. En over de vraag of Nederlanders toch niet wat meer kunnen gaan werken om onder meer om die personeelstekorten in al die sectoren in te lopen, waaronder de zorg, maar ook het onderwijs. En wat daarbij dan lijkt te worden vergeten vaak, is dat op het moment dat mensen niet hun betaalde werk doen, doen ze vaak onbetaald werk. Zorg voor kinderen, zorg voor naasten, zorg voor het huishouden. We noemen dat zorg, maar het is ook werk. En dat is werk dat we niet zien als werk en waar we ook niet rekening mee houden vaak in het bedenken van oplossingen voor dat probleem van dat personeelstekort. Dus toen dacht ik, volgens mij moeten we dat even nog een keer helder opschrijven, zodat we in het debat over deeltijdparadijs Nederland of personeelstekorten of de vergrijzing, ook dat werk in het achterhoofd houden, meenemen in plaats en zodat het niet in de verdrukking raakt. Het is een heel bevlogen essay. Je bouwt het rustig en heel gedegen op. Je hebt je ontzettend goed ingelezen en je weet echt waar je het over hebt. Maar er zit ook een enorme drive in als onderstroom. Heb jij je echt boos gemaakt over eigenlijk de soort beschuldiging dat er niet hard genoeg wordt gewerkt door veel mensen in Nederland? Dat is natuurlijk een beetje. Dat gaat ook over temperament. Ik ben niet per se iemand die snel boos is, maar ik ben wel. Het heeft me verbaasd en misschien wel ook wel teleurgesteld dat we nog steeds dat het belangrijkste werk dat we doen, namelijk zorgen voor elkaar, of we dat nou betaald doen of onbetaald, maar in dit geval onbetaald, dat we dat niet zien als werk, terwijl dat de basis vormt voor al het andere werk dat we doen. En er is denk ik wel een soort frustratie dat we dat elke keer dan toch maar weer lijken te vergeten dat werk is, dat het belangrijk werk is, dat het noodzakelijk werk is. En dat de mensen die dat doen, daar ondersteuning voor nodig hebben, tijd voor nodig hebben, energie voor nodig hebben. Dus het is wel, ik wilde heel erg graag dit boek schrijven, echt om mensen echt op te roepen van zie dit werk. Zie het als werk, zie het werk en neem het mee in beleid, in discussies. Ook in hoe je naar je eigen leven kijkt. En waarom raakt die zorg jou zo als onderwerp? Nou, ik heb denk ik altijd wel een interesse gehad in zaken die zo vanzelfsprekend lijken dat ze ons niet meer opvallen. En het grootste voorbeeld daarvan is zorg. Kijk, we zijn als mens nergens zonder zorg. Vanaf het moment dat je wordt geboren tot het moment dat je overlijdt, ben je afhankelijk van anderen en van de bereidheid van anderen om voor jou te zorgen. En we hebben ook bijna allemaal in ons leven wel één of meerdere keren een zorgtaak. Als we kinderen krijgen, als onze naasten ziek worden. Dus eigenlijk, ja, zorg. Het is echt wat ons mens maakt, voor elkaar zorgen. Ja, nee, dat is gewoon een van de belangrijkste kenmerken van onze soort. En het is ook heel mooi en het is heel fijn om voor iemand te kunnen zorgen. Het is ook vaak zwaar, repetitief, saai. Het is, zoals wel meer in het leven, is het heel erg veel. En het vormt soort de basis onder ons bestaan als individu, maar ook als samenleving. En wat me raakt is dat we dat stelselmatig niet goed lijken te zien. Hoe komt dat? Er zijn meerdere historische redenen voor. En ook wel psychologische verklaringen. Kijk, zorg is alomtegenwoordig. Iedereen heeft zorg nodig. Iedereen wordt ook vaak verzorgd. En iets wat overal is, dat valt vaak niet meer op. Dat wordt als water of als zuurstof. Iets waarvan je niet meer ziet. Het wordt vanzelfsprekend. Dus dat is een van de redenen waarom we zorg niet goed zien. Maar historisch gezien is het ook zo dat we zorg al eeuwen geleden zijn gaan associëren met wat vooral vrouwen doen. Iets wat een beetje wat ze doen in het privédomein. En wat we minder, wat minder serieus is of minder hoog aangeschreven staat dan bijvoorbeeld betaald werk doen. Dus als iets wat misschien ondergeschikt is aan de andere dingen die we doen. En dat beïnvloedt hoe we ernaar kijken, hoe we ernaar praten, hoe we ermee omgaan tot op de dag van vandaag. Ja, Lynn, heel even voor de mensen die jou nog niet kennen, ik ga je nog even een beetje introduceren. Jij studeerde geesteswetenschappen, verhuisde naar New York, deed daar een master Amerikanistiek en promoveerde in de communicatiewetenschappen. Je schreef een promotie over film in de 19e eeuw. Fotografie precies in de 19e eeuw. Je bent schrijver en essayist, publiceerde in kranten en opiniebladen en je schrijft veel voor De Correspondent, waar je ook vaste verslaggever bent. En daar worden je boeken ook uitgegeven. Je eerste boek, de tweede, ging over het krijgen van een tweede kind en wat breder over gezinsmythes. Dat kwam uit in 2019. Je tweede boek, Zorg, we hadden het er net al over, afgelopen zomer. En daar is nu dan de spin-off, zoals je het net zelf noemde, een essay met de titel Ik werk al, ik krijg er alleen niet voor betaald. Dit essay begon dus eigenlijk, als ik je net goed begrepen heb, met het zien van de oproep van dat we harder moeten gaan werken, willen we de zorg die nodig gaat zijn kunnen leven. Het boek voor jou zit ook vol met feiten, hele verhelderende feiten. Ik ga niet proberen een hele wetenschappelijk uur van te maken, maar een startpunt is natuurlijk wel dat wij 4,6 miljoen deeltijders hebben dan in Nederland. Dat mannen gemiddeld 39 uur werken in de week en vrouwen 29,2 uur. In hoeverre is deze hele discussie een man-vrouw discussie? Het is deels een man-vrouw discussie, omdat vrouwen dus veel vaker dan mannen in deeltijd werken. 70% van de werkende vrouwen werkt in deeltijd, 20% van de mannen werkt in deeltijd. En die ongelijke verdeling die pakt onder meer nadelig uit voor vrouwen, omdat zij daardoor bijvoorbeeld minder vaak economisch zelfstandig zijn dan mannen, grotere kansen hebben op armoede. Dus in die zin is het een man-vrouw discussie. Het gaat over verschil tussen man en vrouw, vrouwen in hoeveel betaald werk ze doen. En dat hangt samen met hoeveel onbetaald werk ze doen. Want als je kijkt naar de zorg voor kinderen, voor het huishouden, voor naasten, dan doen vrouwen dat uit mijn hoofd 27 uur per week en mannen 17 uur. Dus als je gaat kijken naar de optelsom van betaald en onbetaald werk, doen mannen en vrouwen evenveel. Maar mannen krijgen voor een groter deel van dat werk betaald, omdat een groter deel van hun werk ook wordt gezien als werk. Ja, dus dit zijn echt harde cijfers over gemiddelde gezinnen. Dus echt gemiddeld genomen doen vrouwen 1,5 keer meer van de zorgtaken, werk. Precies, huishouden en kinderen dan mannen. En bij gezinnen met jonge kinderen ligt het verschil nog hoger. Is het 1,7 keer, geloof ik, dat vrouwen meer doen. Klopt. En het is deels een man-vrouw discussie, maar als je een soort stapje achteruit doet, dan zie je, het is niet alsof mannen geen onbetaald werk doen. Het is ook niet alsof vrouwen geen betaald werk doen. De grotere strijd is eigenlijk die tussen betaald en onbetaald werk. Iedereen doet dat onbetaalde werk. De een doet het meer dan de ander, maar iedereen doet het. Iedereen is ervan afhankelijk. De samenleving is ervan afhankelijk. En een al te grote nadruk op het belang van betaald werk. Op we moeten allemaal meer gaan werken. Misschien moeten we een voltijdbonus gaan invoeren om mensen aan te moedigen om betaald werk te doen. Daardoor raakt dat onbetaalde werk nog verder uit zicht. En mijn doel met dit boek is ook echt om dat onbetaalde werk weer in het vizier te krijgen. Zodat op het moment dat je als beleidsmaker, als onderzoeksbureau, als opiniemaker je uitspreekt over of oplossingen bedenkt voor, hoe gaan we werk vormgeven in een vergrijzende samenleving, dat je dan ook dat onbetaalde werk meeneemt. Precies, dat is echt jouw missie. We moeten het onbetaalde werk gaan zien en ook toch weer waarschijnlijk ook gaan herwaarderen naar wat het is. Gewoon werk. Ja. Ja. Zou je een stuk willen voorlezen uit je essay? Dan uiteraard. Kan ik eens naar je luisteren. Oké. Wanneer we het over werk hebben, hebben we het meestal over betaald werk. Ja, we werken in de tuin, scholieren hebben huiswerk, in therapiesessies wordt hard gewerkt en liefde, zo wil het gezegde, is een werkwoord. Toch gaat het over personeelstekorten, deeltijdwerk of vrouwenemancipatie, dan betekent werk dat wat je doet voor een baas of als zelfstandig ondernemer en waar je geld voor krijgt. Maar wie kinderen voedt, wast en voorleest, voor een naaste zorgt die ziek is of slecht ter been, of gratis en voor niets het huis schoonmaakt en boodschappen doet, die is ook aan het werk. Nederland telt 2,6 miljoen gezinnen met thuiswonende kinderen, 5 miljoen mantelzorgers en 8,1 miljoen huishoudens. Er wordt om ons heen dus de hele dag voor en door mensen gezorgd. Oftewel, gewerkt. Economen en filosofen noemen dit werk reproductieve arbeid. Dat klinkt als seks en dat kan het ook zijn, maar het is breder dan dat. Reproductieve arbeid is arbeid die geen nieuwe commerciële producten of diensten voortbrengt, maar mensen. Dit werk zorgt ervoor dat er voortdurend nieuwe mensen bijkomen en dat de mensen die er al zijn goed worden verzorgd. Het is werk dat de samenleving onderhoudt, repareert en voortzet. Dat kinderen klaarstoomt voor deelname aan de maatschappij en volwassenen in staat stelt diezelfde maatschappij elke dag opnieuw uitgerust en opgeladen te laten draaien. Dit is, kortom, het werk dat al het andere werk mogelijk maakt. En dus is het werk waar we het ook over moeten hebben, wanneer we het hebben over personeelstekorten, deeltijdwerk en vrouwenemancipatie. Want meer betaald werk is helemaal geen oplossing als het ten koste gaat van ons onbetaalde werk. De samenleving kan niet zonder dat onbetaalde werk en in de toekomst zullen we dit werk nog veel meer nodig hebben. Ja, het lijkt zo vanzelfsprekend dat alles wat wij doen buiten ons, buiten onze banen om, echt letterlijk van de afwasmachine inruimen tot je kinderen naar bed brengen, dat eigenlijk ook werk is. Maar hoe kan het dat dat eigenlijk zo'n blinde vlek is? Niet alleen voor onszelf, maar ook voor beleidsmakers. Want het is toch evident dat een dag 24 uur heeft waarvan er x naar werk gaan, maar ook x naar zorg voor mensen om je heen. Mm-hmm. Ja, het is een lang historisch proces voor nodig geweest om ons hier te brengen. Ik beschrijf dat ook in het boek tot aan, laten we zeggen, de 17e eeuw. Betekende werk gewoon alles wat je deed om in je levensonderhoud te voorzien. Dus je moet je voorstellen, je woont op een boerderij. Een paar ouders, nog wat schoonouders, een soortje kinderen, wat dieren. Nou, soms ben je de koeien aan het melken, soms ben je kleding aan het verstellen voor iemand, soms ben je een kind naar bed aan het brengen. Het is allemaal werk. En dat begint te veranderen in de loop van de 17e eeuw. Er gaan meer mensen gaan in steden wonen. Het kapitalisme komt op, nog weer later de industrialisering. En werk verandert in iets wat je buitenshuis doet en waar je geld voor krijgt, bijvoorbeeld in een fabriek. En dat is ook wat vooral mannen doen. En wat vrouwen, die altijd meer zorggerelateerde taken hadden, die blijven dat binnenshuis doen, maar dat noemen we dan niet meer werken, we noemen het zorg. En zorg zijn we gaan zien als een soort natuurlijke, oneindige grondstof, als iets wat mensen doen uit liefde, wat mensen vanzelfsprekend doen, wat mensen met plezier doen. En wat daarom het tegenovergestelde is van werk. En dat, zo zien we het eigenlijk nog steeds. Je vindt het toch fijn om met je kinderen te zijn. Ja, ik vind het ook fijn om met mijn kinderen te zijn. Maar dat, dan nog, als ik hen opvoed, lever ik ook een bijdrage aan de maatschappij. Is het ook werk. Maar dat is een soort denkstap die we gewoon verleerd zijn om te maken, of die we misschien nooit hebben gemaakt. Er zit een verpletterend cijfer in je boek. Namelijk het immense bedrag van 215 miljard. Leg even uit hoe je daaraan kwam en en waarom dat zo stuitend is. Ja, nou, dus voor het boekje heb ik laten uitrekenen wat de economische waarde is van ons onbetaalde werk. Van alle zorg. Van de zorg voor kinderen, dus mantelzorg en zorg voor het huishouden. Omdat, nou ja, ik dacht, als je kijk, dat werk is onbetaald, dus je ziet het nooit terug in economische modellen. Het is geen onderdeel van het bruto binnenlands product, want er wordt niet voor betaald. Maar als je het nou eens berekent wat de waarde daarvan is. Dus heb ik laten doen door het Instituut voor Publieke Economie. Die hebben gekeken, hoeveel tijd besteden Nederlanders aan deze vormen van zorg? Wat zou dat kosten als je dat op de markt zou laten doen door een gasthouder of door een schoonmaker? En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, dan kom je op een economische omvang, op een bedrag van 215 miljard euro per jaar. En dat is zoveel als alle overheidsuitgaven aan zorg en sociale zekerheid bij elkaar. Het is zo groot als een kwart van het bruto binnenlands product. Ja, dat werken wij gratis nu. Ja. En we noemen het zorg. Ja. Ja, en het is vanzelfsprekend. Ja. En was jij zelf ook niet... Sloeg je jezelf achterover toen je laat dit uitzoeken en dan komt er zo'n bedrag uit dat het zo immens zou zijn? Want het is ook nog eens vrij conservatief berekend. Ja, het is met lage beloningen berekend. En wat er ook niet in zit, is zeg maar de meerwaarde van al die zorg. Maar wat zegt dit bedrag? Wat vertelt dat ons? Nou, het vertelt dat het niet alleen dat het werk is, maar ook dat het heel veel werk is. Dat we er gewoon heel veel tijd aan besteden. En dat het... dat het echt een significant onderdeel is van de economie. Het is niet zo. Het is niet iets wat we ernaast doen. Het is de basis ervan. En het is gewoon heel veel werk. En dat moeten we blijven doen. Dat zullen we meer moeten gaan doen. Want een van de dingen die samengaan met de vergrijzing is dat de vraag naar professionele zorg of naar zorg enorm toeneemt. Mensen worden ouder, krijgen last van complexere gezondheidsproblemen. We worden ouder, we leven langer, maar in minder goede gezondheid. Dan hebben we zorg nodig. Er zijn niet genoeg... professionele zorgmedewerkers die ons die zorg kunnen geven. De overheid wil ook niet nog meer geld daaraan uitgeven. Dus die zegt, dat moeten jullie een informele kring gaan oplossen. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En mantelzorgers moeten voor hen gaan zorgen. Dus we moeten van dat onbetaalde werk waarvan we al veel doen, moeten we nog meer gaan doen. En dan kun je wel, daarnaast zegt diezelfde overheid, en iedereen moet meer betaald werk gaan doen. Maar zoals jij net al zei, er zitten 24 uur in een dag. Dat je kan niet en gaan doen. Maar hoe moet dat nou? Nou ja, ik denk dus... Lindy, hoe moet dat nou? Nou kijk, er zijn natuurlijk... Kijk naar een toekomst waarin mensen en meer betaald werk zouden moeten gaan doen en meer onbetaald werk moeten gaan verrichten. En de vraag is van hoe gaan we dat combineren? Hoe gaan we dat mogelijk maken dat mensen dat kunnen doen zonder dat ze... 5 jaar later allemaal een burn-out hebben en we nog verder. Want ik hoor een econoom naar je luisteren in mijn achterhoofd. Mm-hmm. En die zegt, ja, Lin, dat kan wel. Maar er is zo'n schatkist, die is op een gegeven moment gewoon leeg. En dan moeten we gewoon zelf aan de bak. Ja, maar en je kan dan dus denken, want als iedereen zelf aan de bak gaat, kost dat niks. Maar dat kost natuurlijk ook iets. Want die tijd die je besteedt aan het zorgen voor je ouder of voor je kind, die kan je niet besteden aan betaald werk. Dus het lijkt gratis. Maar het is meer dat je de kosten verlegt naar iemand die dat gaat doen. Maar er zijn dus allerlei manieren, en die beschrijf ik ook in het boek, waarop we dat betaalde en onbetaalde werk, de combinatie daarvan, makkelijker kunnen maken voor mensen. En kunnen zorgen dat ze dat langer kunnen volhouden. En ook manieren waarop we het makkelijker kunnen maken voor mannen en vrouwen om die taak, om dat werk beter te verdelen. Zodat vrouwen meer betaald werk kunnen doen, mannen wat meer van het onbetaalde werk. En dan moet je denken aan een langer partnerverlof. Als je partner een kind heeft gekregen, dat vaders dan ook lang verlof kunnen krijgen. Betaald zorgverlof. Zodat mensen die een tijd lang wat meer tijd moeten besteden aan onbetaald werk, dat ook kunnen doen zonder dat ze daarmee meteen in de financiële problemen komen. Maar je kunt ook denken aan het anders indelen van de werkweek. We hebben nu nog steeds een standaard werkweek is 40 uur. En dat was prima vol te houden in een tijd waarin iemand die 40 uur betaald werk deed, thuis iemand had zitten die daar de boel draaiende hield. Nou, dat is niet meer zo. Dus je zou kunnen kijken van, kunnen we die standaard werkweek niet korter maken? En daar is veel mee geëxperimenteerd in andere landen. Ook in Nederland, bijvoorbeeld bij Achmea, die hebben de standaard werkweek ingekort. Met behoud van salaris zijn werknemers die voltijd werken, die werken 32 uur. Expliciet vanuit het idee, dan hebben ze tijd voor die andere taken. En ze zijn dan op de werkvloer kritischer gaan kijken van, hoe kunnen we dit werk, wat we eerst in, laten we zeggen, 36 uur deden, hoe kunnen we dat in minder tijd doen? En dan blijkt dat er vaak best veel ruimte is om efficiënter te gaan werken. Om bijvoorbeeld de standaard vergadertijd wat in te korten. Dus je kan de werkweek korter maken of je kan hem flexibeler maken. Zodat mensen meer ruimte hebben om hun betaalde werk om hun onbetaalde werk heen te plooien. Dat zijn allemaal tweaks die je kunt maken binnen dit systeem. Om die combinatie in elk geval makkelijker vol te houden te maken. Ja, want jij highlight iedere keer. Je kunt niet en meer gaan werken en meer gaan zorgen. Omdat het allebei van een reserve afsnoept dat er al eigenlijk niet is. Ja, en kijk, werk kost gewoon tijd. Het kost energie. Het kost ook tijd om ervan te herstellen. Het is niet... We zijn geen robots, hè? Nee, we zijn geen robots. En zeker nou, als je het hebt over mantelzorg. Ik heb voor mijn werk veel mensen ontmoet die bijvoorbeeld voor een dementerende ouder zorgen of voor een heel ziek kind. Dat is ook emotioneel heel belastend. Dus dat gaat verder dan... Nou, dan ga je er toch 2 keer per dag een uurtje heen om te helpen met het huishouden. Het is ook... Er komen emoties bij kijken, er komt verlies bij kijken. Dat doen we er niet zomaar naast. Nog los van gewoon de tijd die het kost om voor iemand te zorgen. Kun je zeggen dat dit ook de lange termijn schaduwkant van het kapitalisme is? Waar we in leven, dat het heel erg eigenlijk vanuit de mens als een soort werkrobot denkt. En niet vanuit een soort realiteit dat er dingen misgaan, voortdurend. Mensen worden ziek, gezinnen vallen uiteen. Er gebeuren dingen waar je niet op had gerekend. En boem, het hele systeempje dat je dan hebt om maar te werken, dat stort in elkaar. Dat hebben we natuurlijk ook in de coronatijd allemaal kunnen ervaren op onze eigen manier. Ja, nou, ik denk dat heel veel gezinnen waar beide ouders betaald werk doen, die voelen als een soort kaartenhuisjes die met het minste zuchtje wind instorten. En met de beste bedoelingen, want iedereen wil natuurlijk werken en die wil kinderen en je wil al die dingen doen, maar soms gaat het gewoon niet. Ja, er zit gewoon heel weinig lucht in het systeem. Er is heel weinig ruimte voor weinig marge. Maar het is die schaduwkant van het kapitalisme. En dat is het ook nog op een veel fundamenteler niveau. Want het kapitalisme heeft eigenlijk altijd is eigenlijk ingericht op een soort basis van onbetaalde zorgarbeid. Kijk, je hebt de arbeider die komt werken, die krijgt een loon. En de rest van de meeropbrengst is voor de baas. En zo genereer je winst. Zo werkt het kapitalisme. Maar waar komt die arbeider vandaan? En waar gaat hij naartoe als de dag voorbij is? Daar is ook werk voor nodig. Maar daarvoor heeft het betaald de baas niet. Dat is gratis arbeid. En dat is een... Dus zorg wordt door het kapitalisme gebruikt als een grondstof. Een soort eindeloze gratis grondstof. Om de arbeider te kunnen laten floreren. Precies. Nou, en vooral om winst te genereren. Ja, oké. Nog economisch gedacht. Ja. Precies. Ja. Ja. En dus die zorg wordt nooit voor vol aangezien. En krijgt ook nooit echt de ruimte die het nodig heeft. Want je zou dus kunnen zeggen dat de waarde van die zorg eigenlijk verpakt zit in de arbeider die produceert. Nou, dat is als je het heel economisch bekijkt, dan kun je zeggen, oké, wat hebben we dan aan al die zorg? Is dat echt zo belangrijk? Hoezo moeten we dat werk noemen? Nou ja, zeg maar, mijn kinderen zijn de toekomstige verpleegkundige en onderwijzer van Nederland. Dus dat is... Dat dragen wij bij aan de economie, aan de samenleving. Hoe doe je het zelf? Kun je het rooien allemaal? Ja, nou, het voelt wel af en toe als een kaartenhuis. Dus mijn vriend en ik werken allebei min of meer vol tijd. We hebben dan 2 kinderen. Die zitten op school. Dus de school is een hele fijne... Dat was ook in één klap duidelijk tijdens corona. Dat school natuurlijk gewoon echt een groot deel van de zorg voor kinderen eigenlijk uit handen neemt. En dan hebben we... BSO en oppas. En zo breien we het elke keer wel rond. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog veel meer over te vragen. Maar ondertussen is bij ons aangeschoven nieuwslezer Jeroen van Kan. Dames en heren, we gaan er even tussenuit voor het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. De Britse regering heeft een akkoord bereikt met Brussel over het Noord-Ierland-protocol. Dat meldde Britse media. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, was voor onderhandelingen naar Londen gereisd vandaag. Nog niet alle details zijn bekend, maar is in ieder geval afgesproken dat spullen die Noord-Ierland als eindbestemming hebben niet gecontroleerd hoeven te worden. Rond deze tijd begint een persconferentie van de Britse premier Sunak over de deal. Verhuurders die te veel geld vragen voor een huurwoning kunnen straks een boete krijgen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat woonminister De Jonge vandaag presenteerde. Die wet moet ertoe leiden dat meer mensen een betaalbare woning kunnen vinden. Verhuurders die te hoge bedragen rekenen kunnen een boete van 20.000 euro krijgen. De Europese Commissie en Polen willen samen proberen om de Oekraïnse kinderen terug te vinden die door Rusland meegenomen zijn. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben de Russische bezetters kinderen naar Rusland gebracht. Volgens Amerikaanse onderzoekers zouden zo'n 6000 van hen in heropvoedingskampen terecht zijn gekomen. President Erdogan van Turkije heeft excuses aangeboden voor het traag op gang komen van het reddingswerk na de zware aardbevingen 3 weken geleden. Het reddingswerk liep onder meer vertraging op door de kou en door de beschadigde wegen, zei hij. Ook vandaag was er weer een aardbeving in het eerder getroffen gebied. Die had een kracht van 5,2 en kostte aan 1 iemand het leven. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag is Lynn Berger onze gast. Lynn is schrijver en essayist. Ze wordt de hardste denker over de zachtste onderwerpen genoemd. En morgen ligt haar nieuwe werk in de winkel, het essay Ik werk al. Ik krijg er alleen niet voor betaald. Over de strijd tussen betaald en onbetaald werk. Lynn, in het omslag van je boek staan een aantal blurbs, hè, aanbevelingen van andere schrijver. En Johan Frets, ook schrijver, die zegt daar: ik ben fan van het werk van Lynn Berger. Heel veel mensen, zeker mannen, doen er goed aan dit boek te lezen. Waarom doen de mannen er goed aan om dit boek te lezen? En waarom zeker mannen? Want dat zegt hij. Ja, nou, precies waarom zou je aan hem moeten vragen natuurlijk. Maar kijk, als het gaat over deeltijdwerk, het debat daarover, dan wordt het vaak gezien als een soort vrouwenprobleem. Dus vrouwen die werken vooral in deeltijd, zij zouden dat meer moeten gaan doen. Dan moeten ook vrouwen uitzoeken hoe ze dan dat met de zorg voor de kinderen regelen. En er ontstaat daardoor een soort, ja, alsof het een soort zero-sum game is tussen mannen en vrouwen. Terwijl wat ik in het boek probeer te laten zien is: het is niet zozeer een strijd tussen mannen en vrouwen, maar tussen betaald en onbetaald werk. En die gaat iedereen aan. Mm-hmm. Ik vermoed dat is waar het over gaat. En sowieso is in Nederland natuurlijk de afgelopen jaren, dat blijkt ook wel uit onderzoek, groeit de wens ook met name onder jonge vaders om meer betrokken te zijn bij de kinderen. Maar eigenlijk dezelfde, ja, culturele, structurele factoren die het voor vrouwen lastig maken om voltijd betaald werk te doen, die maken het voor mannen lastig om minder dan voltijd betaald werk te doen. Namelijk? Nou, een hele sterke moederschaps- en vaderschapsideologie. En de moederschapsideologie is eigenlijk het idee dat waar kinderen het meeste baat bij hebben, is een moeder die er altijd voor hen is. Dat ze vooral door hun moeder worden verzorgd. En de vaderschapsideologie die houdt in dat een goede vader is iemand die genoeg geld verdient om het gezin van te onderhouden. En dat merk ik bijvoorbeeld als vrouwen in verwachting zijn, dan vragen werkgevers vaak al: wil je dan straks misschien een dag minder gaan werken? Als mannen op het werk aangeven dat ze graag minder zouden werken, dan krijgen ze vaak veel meer tegengas of het gevoel dat toch niet helemaal de bedoeling is. Dus er zijn allerlei kleine subtiele signalen die je krijgt als man en als vrouw die heel erg die deeltijdcultuur zoals we die dan in Nederland hebben in stand houden. Maar we hebben het hier echt al heel lang over. Zeker de hele deeltijddiscussie gaat al 20 jaar lang of zo, sinds we dus massaal in deeltijd zijn gaan werken. Op een gegeven moment, ik denk rond mijn 30ste was zo het ideaal 4 dagen, 4 dagen. En dat gebeurde ook wel veel. Zijn we dan helemaal niks opgeschoten in de tussentijd? Ja, het zijn misschien een beetje grof. We zijn wel wat opgeschoten, want laten we zeggen tot aan de jaren, ik geloof 1956 werd je als vrouw, als je een baan had en je trouwde, dan werd je de dag eervol ontslag. Eervol ontslagen, ja. Want het was niet de bedoeling dat je betaald werk deed. Daar is met de opkomst van de tweede golf feminisme eind jaren 60 wel echt verandering in gekomen. Die feministen zeiden: het leven is groter dan zorgen voor kinderen en het huishouden. Als vrouwen ook betaald werk gaan doen, dan wordt hun wereld groter en hun financiële onafhankelijkheid wordt groter. Nou, de overheid had daar ook wel oren naar, want die zag dat het toch wel een beetje een dief van zijn eigen portemonnee was als het al die vrouwen thuis liet zitten. Dus er werd toen heel erg ingezet op deeltijdwerk. Dan konden vrouwen en betaald werk doen en netjes aan de moederschapsideologie blijven voldoen door thuis wel het leeuwendeel van het zorg op zich te nemen. En sindsdien is de arbeidsparticipatie van vrouwen, zoals dat dan heet, dus het aantal vrouwen dat betaald werk doet, is enorm gestegen. Het is zelfs, Nederland heeft een van de hoogste aandelen vrouwen die werken in heel Europa. Alleen dus parttime. Maar wel deeltijd. Ja. Maar goed, dus je kan dus zeggen, in andere landen werken misschien meer vrouwen voltijd relatief, maar er werken ook heel veel meer vrouwen helemaal niet. En het aantal uren dat vrouwen betaald werk doen, dat gaat langzaam maar zeker ook wel omhoog. Mannen zijn ook iets meer van het onbetaalde werk gaan doen, maar lang niet genoeg om te compenseren voor dat. En dat vier dagen samen 50-50 zorgen, dat is nog wel. Dat is voor weinig mensen een realiteit. Ja. Is het voor jou een realiteit met je eigen man of vriend, partner? Ja, ik heb officieel een voltijdbaan, maar die is vrij flexibel. Dus die prop ik in 4,5 dag. En mijn vriend die doet hetzelfde. En dus dat lukt, ja. En heb jij dan helemaal geen last van dat je daar discussies over hebt? Of dat je denkt, Jezus, dit is mijn onderwerp en nu sta ik weer voor de 8e keer de was te doen, terwijl jij hem eruit had moeten halen. Ja, die discussie hebben we wekelijks. Oké, toch wel. Nee, je klinkt zo wel overwogen. Nee, wij doen dat helemaal samen. Dat ik denk, oké, maar je kent de struggles dus zeker, wel. Zeker, ja. En ook de barse realiteit, dat je het nog zo kan voornemen en dat het gewoon heel vaak niet zo loopt. Ja, nee, maar de zorg laat zich sowieso natuurlijk niet plannen. Kijk, een kind krijgt ineens een duim tussen de deur. Ja. En je mooie plan en je logistiek en je schema ligt op zijn gat. Dus dat is het ook. Het zijpelt over tussendoor. Het komt wanneer je het niet verwacht. En we hebben, ik denk dat we de zorg voor de kinderen wel, die hebben we gewoon echt wel goed eerlijk verdeeld. Maar en dat staat ook in het boek. Wat bekend verschijnsel is de mentale last. Het nadenken over, oké, maar wie moet dan wanneer naar school en wat mee? En wat moet er in die lunchtrommels? En wanneer is de jufjarig? En oh ja, dat schoolreisje. Dat daarvan doe ik meer. En dat is bij heel veel stellen het geval. En dat leidt af en toe tot discussie en frustratie. En de ene keer haal ik er het kapitalisme bij en het patriarchaat. En de andere keer zeg ik gewoon, ik vind dat niet fijn. En ja. En hoe ver ga je daarin? Ben je dan principieel of denk je soms ook van, deze laat ik gewoon even gaan? Want je hebt ook geen zin om altijd maar, tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Mm-hmm. Ik heb ook wel eens dingen laten gaan. Ik dacht, ik wil niet altijd degene zijn die overal moeilijk over doet. Nee, ja, je wil niet altijd degene zijn die overal moeilijk over doet. En het wordt ook best ingewikkeld leven als je alles politiek maakt. Precies. De hele tijd. Ja. Op een gegeven moment denk ik, dan doe ik het, doe ik het wel gewoon even. Ja. Met de beste intenties van beide kanten. Ja, en wat ik ook zie is dat ik ook het dan ook heel fijn vind dat als er iets kapot is, dat hij het dan maakt. Dus dat het is ook niet dat ik denk, ik doe alles en hij doet niets. Het is, de frustratie zit er meer in de stereotype rolverdeling waar je dan in schiet, ondanks al je voorkennis en goede voornemens. En jij was al met dit soort onderwerpen bezig, ook voor je kinderen kreeg. Is de realiteit heel veel? Ben je veranderd in je ideeën over hoe je doet toen je eenmaal dat gezin kreeg en ook moeder werd? Ik weet niet of ik er heel erg mee bezig was voor ik kinderen kreeg eigenlijk. Ik denk dat ik het soort proefondervindelijk. Mm-hmm. Ben gaan meemaken. Ik denk wel dat ik dat het even duurde voor ik zelf door had van dat zorgen voor kinderen, voor zo'n huishouden, dat ook werk is. En dat niet betekent dat je niet meedoet. Toen ik met zwangerschapsverlof ging, toen zei een vriend van mij, nou, als je weer beter bent, dan zie ik je wel weer. Als je weer mee kan doen. Als je weer beter bent, ja. Ik denk dat heel veel vrouwen, zeker als je een hoog opgeleid of een drukke baan, dat je dan het idee hebt van op het moment dat je zorgt, dat je dan niet meedoet met de samenleving. Terwijl, en ik ben me wel langzaam maar zeker gaan inzien, maar ik doe niet meer mee dan nu. Er is een nieuw mens op de wereld en dat ben ik aan het grootbrengen. En het is betekenisvol voor mij, maar ook voor het grotere geheel. Maar dat ik daar wel ook zo'n paar denkstappen voor nodig had om te zien dat dat zo was. Ja, maar waarderen is één ding, maar het is natuurlijk ook gewoon de monotonie van dag in dag uit dezelfde handelingen doen en thuis zijn en zo. Dat valt natuurlijk ook een beetje tegen in het begin, want dat weet je dan nog niet. De herhaling van je dagen bijvoorbeeld, als je met zwangerschapsverlof bent, hoe blij je ook bent. Ja, en dan is het toch wel weer heel fijn om gewoon weer aan het werk te gaan. Dat snap ik wel heel goed. Ja, ik denk ook, we hebben natuurlijk als mensen het enorm verlangen naar geborgenheid en verbondenheid, maar ook naar autonomie. En ik denk dat blijft de strijd natuurlijk voor iedere ouder. Ja, en op het moment dat je zorgt voor iemand, en zeker voor een klein babytje of misschien voor iemand die ziek is en onvoorspelbare behoefte heeft, ervaar je vrij weinig autonomie. Je moet heel erg reageren op iemand. Je moet er zijn op momenten dat het jou eigenlijk niet uitkomt. Je moet dingen doen waar je niet altijd zin hebt om te doen. Mijn zoontje had ik tijdje fase dat hij elke keer dezelfde flauwe raadsels, maar en dat je op een gegeven moment denkt, ik wil het gewoon niet meer. Dat is dan nog, I don't care. Dus het is inderdaad, je voelt je minder de baas over je eigen tijd op het moment dat je zorgt. Dan tenminste in mijn geval, dan wanneer ik mijn betaalde werk doe, waarin ik heel veel vrijheid en autonomie heb. Wat heel veel mensen natuurlijk niet hebben met betaald werk. Het ligt heel erg aan wat voor werk je doet. Ben jij eigenlijk de eerste die dit zo benoemt en bijna een soort politiek statement van maakt? En niet, ik kijk natuurlijk niet over deeltijd werken, maar het fenomeen dat we onze privézorg niet als werk zien. Want ik heb er gewoon zelf ook nog niet zo bij stilgestaan. Hoewel ik ook wel met over die onderwerpen lees en zo. Maar jij pelt het af en ineens denk je, jeetje, je gaat het zien, beetje een soort Johan Cruijffje. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Dat had ik heel erg met het lezen van jouw essay. Ja, dan is het in de opzet geslaagd. Maar ik ben niet de eerste die dat bedenkt. Ik ben zelf heel erg geïnspireerd door Wages for Housework. Dat is een feministische beweging in de jaren 70, internationale beweging. Die echt naar het soort de tagline of hun slogan was. They call it love, we call it unpaid work. En hun punt was echt de zorg die met name huisvrouwen geven, dus voor het huishouden, voor kinderen, dat is werk. En hun Wages for Housework vond dat werk betaald zou moeten worden, dat al die huisvrouwen een loon zouden moeten krijgen voor hun werk. Vooral omdat ze het dan zouden gaan zien als werk. En op het moment dat ze zouden gaan zien als werk, zouden ze zich, net als alle werkenden, verenigd kunnen voelen met andere arbeiders. En ze zouden in opstand kunnen komen tegen hun arbeidsomstandigheden. Ze zouden hogere lonen kunnen eisen. Ze zouden kunnen denken, ik ga iets anders doen voor mijn geld. En zo zou eigenlijk ook het belang van dat onbetaalde werk, dat zo lang zo onzichtbaar was geweest als werk, zou dan ineens zichtbaar worden op het moment dat je het niet meer zou doen. Maar jee, dan hebben we het over de jaren 70, 50 jaar geleden, ja. Waren dus al mensen die hiermee bezig waren, die dit formuleerden, die dit probeerden maatschappelijk kenbaar te maken, hierover te gaan hebben. En dan zijn we 50 jaar later en je schrijft opnieuw een essay eigenlijk met die boodschap nog. Het is ook wel treurig, toch, dat we het moeten blijven zeggen dan. Ja, nou ja, ik denk, kijk, je zei net, die herhaling van dat zorg is zo vent, maar in de reclame weten ze dat er is niks zo krachtig als de kracht van herhaling. Dus ik denk, we moeten het maar gewoon met z'n allen blijven zeggen. Ik schrijf het nog wel een keer op. Ik ben de beroerdste niet. En kijk, er is natuurlijk ook wel wat gebeurd. Dus rond die tijd dat die Wages for Housework beweging er was, groeperingen binnen het feminisme die zoiets hadden van, nee, we moeten niet dat onbetaalde werk gaan opwaarderen, we moeten er vanaf. Vrouwen moeten weg van dat aanrecht, weg uit dat gezin en betaald werk gaan doen. En dat is best wel lang toch de dominante stroming geweest, die ook weerklank vond bij het overheidsbeleid, dus dat sloot mooi aan. Maar die zag dus ook over het hoofd dat die zorgtaken blijven en dat je dan eigenlijk dubbel belast bent. Ja, of die dachten dan van, nou, als vrouwen dan meer betaald werk gaan doen, dan gaan mannen vanzelf die taken wel een beetje precies overnemen. Daar hadden ze een beetje op gerekend en zo liep het niet. Dat zou gebeuren, ja. Maar zo liep het niet. En dat is ook in, zeg maar, het hele emancipatiebeleid dat de overheid vanaf de jaren 70 is gaan voeren, was gericht op het promoten van betaald werk voor vrouwen. En van, ja, wat dan zou de rest wel goed komen vanzelf. Wat dus niet, niet is gebeurd. Dat kwam niet goed. Nee. Maar nee, het is een langlopend debat. En misschien is het ook wel nooit klaar. Kijk, je streeft altijd naar beter. Ik weet niet of er een perfect eindpunt is. Nou, ik kan wel bijvoorbeeld, mijn moeder en haar vriendinnen, die kunnen soms wel verzuchten, goh, wat leuk, al die mannen die nu ook zich zo met de opvoeding bemoeien en een papa-dag nemen. Wat natuurlijk vreselijk woord is, want je hebt het ook niet over mama-dag, maar goed. Maar er zit absoluut beweging in betrokkenheid. En dus Ik voel wel dat we een soort vooruit gaan. Het gaat alleen heel langzaam. Het gaat heel langzaam. En ondertussen is er dus die weer groeiende roep om betaald werk op te voeren. Dat mensen dat toch echt meer moeten gaan doen. En weer wordt dat onbetaalde werk dan een beetje vergeten. Alsof dat vanzelf. Ja, en de framing daarvan is ook heel lelijk, hè? Want dan gaat het toch over de part-time prinsesjes. En er zullen heus wel vrouwen zijn die een kleine baan hebben en weet ik veel, van de middag aan de sherry zitten en daar heel gelukkig mee zijn. Maar dat is echt, dat zijn er maar heel weinig, want de meeste mensen die zorgen in de rest van de tijd. Ja. Dus de hele framing van part-time decadentie, part-time prinsesjes, daar zit een soort neerbuigendheid in die me wel heel erg stoort, omdat ik echt heel weinig vrouwen ken die part-time werk doen en op de bank zitten of de hele dag aan het yoga. Iedereen is bezig. Ja. Nee, het heeft iets neerbuigends. Het maakt het ook heel individueel. Dus het ligt dan aan al die vrouwen die zelf zo'n keuze maken om te gaan yoga of wat ze dan ook doen. Terwijl er is natuurlijk gewoon een enorm... Er zit een hele samenleving omheen met systemen die het eigenlijk het pad zo uitstippelen voor je. Je moet best wel stevig in je schoenen staan. Wil je daarvan afwijken? 80% van de Nederlanders vindt dat moeders van jonge kinderen niet meer dan 3 dagen in de week zouden moeten werken. In die 80% zit ook, ik geloof dat de helft daarvan vindt 2 dagen al te veel. Dus er is die moederschapsideologie, daar zijn we nog niet vanaf. Dat nemen mensen mee in hun beslissingen. En als je dan naar het buitenland kijkt, hè, ik ken veel mensen die wonen in België. Nou, daar is de kinderopvang op een of andere manier beter geregeld, met warm eten, ook wat flexibeler en zo. Hoe zit het daar dan met die zorg, betaald en onbetaald balans? Mm-hmm. Ja, wat ik net al zei was dat in Nederland relatief veel vrouwen werken. Vergeleken bij bijvoorbeeld andere landen waar vaak vaker vrouwen ofwel voltijd werken of niet. Dus wij hebben... Het op die manier eigenlijk herverdeeld. Ja. Maar wat ook meespeelt in België ben ik dan niet zo in thuis, maar bijvoorbeeld in landen als Zweden of Finland, waar natuurlijk vaak naar wordt verwezen in dit soort discussies, is dat daar de collectieve voorzieningen om dat onbetaalde werk te ondersteunen veel beter zijn. Dus je hebt als jonge ouders heb je langer verlof, je hebt allebei verlof. Dus een kindje hoeft niet met 3 maanden, wanneer het nog niet doorslaapt en weet ik veel, 50% van de kinderen geregeld oorontstekingen heeft, hoeft het niet dan al naar de crash. Kinderopvang is echt een universele basisvoorziening. Het is goedkoop. Iedereen kan er naartoe, ongeacht hoeveel betaald werk mensen doen. Dus het is veel vanzelfsprekender. In Nederland zien we kinderopvang natuurlijk echt als, het heet ook opvang. Wij vangen de kinderen op zodat jij kan werken. Ja. In plaats van, hoe je het ook zou kunnen zien, is gewoon een plek waar kinderen hele goede zorg krijgen. En kansengelijkheid wordt gestimuleerd. Collectief kunnen ontwikkelen. Precies, ja. Maar zo zien we het hier niet. En zo is het ook niet helemaal ingericht. Werken in de kinderopvang, het is niet goed werk. Vaak zijn kleine contracten, de lonen zijn niet heel hoog, de werkdruk wel. Dus dat is in dat soort landen veel beter geregeld, waardoor het vanzelfsprekender is, makkelijker is om dat beter te verdelen, om meer betaald werk te doen. Wat voor voorbeeld heb jij zelf eigenlijk gehad? Ik denk vrij klassiek voor de jaren 80, waarin ik ben opgegroeid. Mijn moeder was eigenlijk voornamelijk thuis met mij en mijn zusje. En mijn vader, die is muzikant, dus die was vaak aan het optreden en repeteren en in studio's muziek. Ja, hij speelde bij VOF de Kunst, ja. Onder andere. Ja, ja, leuk. Ja. En hoe moet ik dat voorstellen? Was jouw moeder dan wel met vrouwenzaken bezig? Nou, ze was een enorm feministische vrouw, dus ze las ook opzij. Die lag dan bij jullie in de leesmap. Die lag daar, ja. En ook, ik heb een zusje en mijn moeder is altijd iemand die ons altijd zei, je kan alles worden wat je wil. En weet je wel, meisjes kunnen net zoveel als jongens. Gewoon heel erg dat verhaal. Ze wist tegelijkertijd, lezend in de opschrijf, oh, dit is eigenlijk niet voor mij. Want ik ben iemand die thuis blijft en voor de kinderen zorgt. En dat vindt het feminisme niet goed. Dus dat was ook wel een soort, ja, daar zat ook wel een conflict. En hoe kon ze dan die 2 dingen bij elkaar brengen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat mijn moeder is ook best eigenwijs. Dus ik denk dat ze heeft gedacht, nou ja. Ik wil dit. Ja, en ik vind dit belangrijk. En mijn zusje en ik waren ook als kinderen heel vaak ziek. Astmatisch en dan weer longontsteking. En dan ook vaak in het ziekenhuis. Dus nou ja, dat kostte ook nog eens extra veel tijd. En in elk geval gaf weinig flexibiliteit. Dus ik denk dat het ook voor haar wel, dat het in hun geval gewoon heel goed was. Dat er iemand dat voltijd... Dat was een wankelkaartenhuisje met 2... Het was gewoon weer een kaartenhuis, ja. En maar dan is dus jouw confrontatie met de zorg ook wel vroeg begonnen, als je al veel zorg nodig had met astma en zo. Ja, ja. Ik weet niet, als kind sta je daar toch ook weer niet zo bij stil. Dus dat... Maar werd je ook opgenomen en zo? Ja, ja. Ja, ik heb wel een aantal keer in het ziekenhuis gelegen voor langere tijd. En dan kreeg je prednisonkuur of zo. Maar goed, de laatste keer was ik 14, dus dat is wel lang geleden inmiddels. Maar ja, wel een soort bekendheid met je afhankelijkheid van medische zorg, van artsen, van de zorg door ouders. Ja, en ook de waardering misschien daarvoor. Ja, ik denk het wel. Ja, ik heb wel al vroeg gezien dat dat levensreddend kan zijn. En dat gold zowel voor jouw zus als jou? Ja, ik... wel, zij is er wel overheen gegroeid. Bij mij bleef het altijd, is dat blijven hangen. Je hebt nog steeds astma. Ja, maar heel erg manageable. Dus dan heb je, op wat voor manier? Dan heb je van die puffjes of zo? Ja, precies. En heb je nog wel eens een astma aanval? Dat is ook lang geleden. En betekent dat ook dat jouw kinderen het dan ook weer hebben, dat je met hen nu weer naar het ziekenhuis gaat? Nou ja, het is toevallig dat lag mijn zoon deze week in het ziekenhuis met een gebroken duim en mijn dochter. Die had een astma-aanval die uitliep in een longontsteking. Dus het was even alle zeilen bij. Ja. Ja. Maar dat ziekenhuis, dat is dan toch wel een soort, ja, echt terugkerend ding in je leven. Misschien is het ook niet zo gek dat je dan al veel over zorg nadenkt en het in ieder geval belangrijk vindt of hebt ervaren hoe belangrijk zorg is. Dat zou kunnen. Maar en tegelijkertijd denk ik, heeft bijna iedereen wel ergens in zijn leven, volgens mij, een ziekenhuiservaring. Is het niet dat je er zelf in ligt met een gebroken been of zoiets als astma, dan een ouder of een opa of oma. Mensen komen op zich natuurlijk wel af en toe in een ziekenhuis. En het grappige aan ziekenhuizen vind ik ook wel dat het zulke op zichzelf staande universa zijn. Dat op het moment dat je erin zit, is het alles. Maar als je eruit bent, vergeet je het ook weer dat er is. En dat dat elke dag maar doorgaat. Dat daar mensen in liggen, dat daar mensen in werken. Tenminste, in mijn ervaring is dat wel zo. Maar hoe, zeg maar, een universum op zich. Maar hoe vaak heb jij dan in het ziekenhuis gelegen? Was dat echt vaak en dan langere tijd? Oh, dat zou je eigenlijk aan mijn moeder moeten vragen. Nee, ik denk dat ik 4-5 keer met zo'n astma aanval en ook nog een keer met longontsteking wel in het ziekenhuis heb gelegen, dan een aantal dagen. Ja, en je bent in Brabant opgegroeid, maar je bent ook heel ver weer vandaan gegaan. Want je ging helemaal in New York studeren. Ja. Had je iets waar je van weg wilde? Of was het een soort Amerikaanse droom? Of? Ja, ik wilde vooral ergens naartoe. Dus ik heb in Maastricht mijn bachelor gedaan. En toen deden we een uitwisseling, kon je naar het buitenland. En ik ging toen naar Los Angeles. Ik zat daar aan UCLA. En dat is zo'n mooie Amerikaanse campus met van die grote gebouwen. En dan grasvelden met eekhoorntjes. En het was allemaal heel groen, wat best wel gek is. Want het is natuurlijk ook gewoon een heel erg droog gebied. En daar had ik les van de docenten die die boeken hadden geschreven. Je zat zo heel dicht op het wetenschappelijk vuur. En ik dacht, dat wil ik gewoon nog veel meer. Dus toen ben ik gaan zoeken naar masterprogramma's en naar beurzen. En uiteindelijk in New York terechtgekomen. Jij was de eerste van jouw gezin die ging studeren. Ja. Was dat nog een ding? Ik weet wel dat ik moest allemaal wel een beetje zelf uitzoeken van waar je dan heen kon en hoe je dan geld kon krijgen. Ik had niet zoveel. Ik legde dat aan mijn ouders uit wat ik ging doen in plaats van andersom. En ik heb dat wel eens als eenzaam ervaren. Maar toen ik er dan eenmaal was, viel dat ook wel weer weg of zo. En is je zus ook gaan studeren? Ja, die heeft toneelschool gedaan. Oh, wat bijzonder. Ja. God, nou, dus jullie ouders wel heel erg trots op jullie zijn. Moet je aan hen vragen. Maar. Ja, nee, maar toch. Dan de eerste die dan naar de universiteit gaat en nog promoveert ook. Dat is toch wel, ja. Het is dan ook een wereld die nog niet vanzelfsprekend voor je is. Heb je dat gevoeld op een of andere manier? Ja, nou, het was wel een onbekende wereld. Ik wist gewoon niet zo heel goed wat de universiteit was. Zeg maar. Kijk, als je VWO doet in Nederland, is het natuurlijk, ja, je kan goed leren, nou, dan ga je naar de universiteit. Dat is een beetje een soort, misschien wel een te vanzelfsprekende aanname. Maar ik wist niet precies wat dat was. Ik dacht, ja, dan ga je daar nog meer leren en dan snap je hoe de wereld in elkaar zit. Dat was eigenlijk mijn fantasie. Ja. En ik ga daar begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. En wat ik ging begrijpen was dat we van heel veel dingen gewoon niet weten hoe ze in elkaar zitten. Dat er veel discussie is over hoe dingen in elkaar zitten. Dat je er niet komt per se voor antwoorden, maar voor het leren stellen van betere vragen. En ik weet niet of, hè, als je ouders ook allebei gestudeerd hebben, of ze je dat dan kunnen uitleggen. Of dat dat misschien ook toch iets is wat iedereen voor zichzelf moet ondervinden. Maar ik weet dat dat me zeker in het begin heel erg verward heeft. Ik dacht, wat is dit nou voor plek? En wat doen mensen hier dan? Ja, en misschien ook de teleurstelling dat je in plaats van meer gaat weten, dat je alleen maar beter weet hoe weinig je weet. Ja, dat heb ik echt ingewikkeld gevonden in het begin. Ja. We hebben ook een aantal mensen uit je omgeving gesproken. En het is grappig, want iedereen is ongelooflijk zeg maar dol op je. En dezelfde termen komen steeds terug. Ongelooflijk slim, betrouwbaar, grappig, loyaal. Maar ze zeggen ook allemaal dat je wat zekerder van jezelf zou mogen zijn. Of dat je soms te veel aan jezelf twijfelt. Herken je dat? Ja, ik zou wel liegen als ik zeggen dat ik dat niet herken. En hoe werkt dat dan bij jou? Mm, Ja, en ik denk dat het, nou, waar we het net over hadden, als je dus op de universiteit leer je dan steeds beter begrijpen hoeveel je niet weet. Ik denk dat ik me altijd heel erg bewust ben van wat ik allemaal nog niet weet, allemaal nog meer had kunnen uitzoeken, misschien wel mis heb. En een soort verlangen naar grondigheid, wat nooit ingelost kan worden. En daardoor dan vaak twijfel van, is het genoeg? Weet ik genoeg? Heb ik er genoeg? Heb ik het goed genoeg uitgelegd? Heb ik het goed genoeg begrepen? Dus het is niet, heb ik het goed genoeg opgeschreven, maar is het genoeg wat ik heb opgeschreven? Of is het duidelijk genoeg? Ik het goed genoeg opgeschreven? Ja. Kan ik het goed genoeg opgeschreven? Ben ik goed genoeg voor dit onderwerp, voor deze materie? Precies. En kun je dat zelf duiden? Want je ook de bronnenlijst, je leest je ongelooflijk grondig in. En je doet ook heel veel research. Je hebt 2 jaar met artsen en mantelzorgers opgetrokken. Dan zou je toch wel erop kunnen vertrouwen dat je het weet. Ja, en ik denk dat veel mensen in mijn situatie dat ook zouden hebben. En ik heb dat minder. Ik weet niet precies waar dat dan vandaan komt. Het is wel iets wat ik altijd heb gehad. Het besef dat het altijd beter zou kunnen. Dat je ook 3 jaar met artsen rond zou kunnen lopen. Dat je nog 5 boeken zou kunnen lezen. En het is een soort knop die niet uitgaat. Ik denk dat veel mensen eerder kunnen denken, nou, het is wel goed zo. Ja, je bent gewoon ontzettend niet het is goed genoeg type. Het is niet goed genoeg type, ben je. Ja. Het kan altijd beter typen. Ja, ja. In mijn werk, ja. Ja. Ja, en hoe gaat het dan met zo'n essay? Want je kunt natuurlijk, wanneer is het dan af voor jou? Ja, het is af als de deadline er is. Dat is echt. Of moet jouw redacteur dan tegen zeggen, Lin, het is genoeg? Ja, ook. En het fijne is, op een gegeven moment is de tijd op. Dus dan moet het gewoon naar de drukker. Ja. En op een gegeven moment kan ik dan ook wel denken, nou, het zal inderdaad, ik kan nog 5 boeken lezen, maar waarschijnlijk leer ik dan weinig nieuws meer. Dus dan moet je maar gaan loslaten. En ben je al klaar met die zorg? Of heeft nu deze week en alles wat je hierover hebt gedacht weer nieuwe vragen opgeworpen? Echt heel veel nieuwe vragen. En het is zo'n groot onderwerp. Ik denk dat ik er mijn hele carrière mee bezig zou kunnen blijven. Ja. We hebben ook nog een tegel, Lin. Je schrijft Lin met 2 N'en. Waarom is dat eigenlijk? Want je zegt niet Lin. Lin, ja, het is heel Amerikaans. Mijn ouders vonden dat een mooie naam. Ben je naar iemand vernoemd? Lin Miles. Dat is zangeres. Een zangeres. Ah, oké. Okay. Weet je wel wat je op de tegel zou gaan zetten? Ja, ik weet het. Nou, vertel. Ik ga schrijven, zorg is het werk van ons leven. Ja. En dat is het. Zal ik het meteen opschrijven? Ja, doe maar. Hey, en je wilt ook nog politiek op de kaart zetten. Klopt het dat je 23 maart een exemplaar aan minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat aanbieden? Ja, als er geen debat tussen wordt geschoven, dan is dat inderdaad wat ik ga doen. En hoe ga je nog meer proberen te zorgen dat mensen die lezen weten? Nou, heel veel naar de radio en naar televisie. En ik hoop gewoon heel erg dat het mensen aan het denken zet. Niet alleen over het maatschappelijke vraagstuk, maar ook wat ze in hun persoonlijk leven kunnen doen om hun onbetaalde werk te zien, de ruimte te geven en te ondersteunen. En wat zou je dan, jij die hier zo lang met dat onderwerp bezig bent geweest, wat zou je dan ons nog tot slot daarin willen meegeven? Als wat het persoonlijke deel. Kijk, de politiek, daar heb je maar alleen via je stem invloed op. Maar welke verantwoordelijkheid kunnen wij zelf nemen? Nou, we kunnen dat werk wat we allemaal doen dus echt gaan zien als werk. En er dus ook echt ruimte voor opeisen. Bijvoorbeeld door op ons betaalde werk daarom te vragen of om te ijveren voor beter betaald zorgverlof. We kunnen gaan stemmen op politieke partijen die dit werk zien voor wat het is en het de ruimte willen geven. En iedereen die aan ons vraagt wanneer we weer mee gaan doen, wanneer we net een kind hebben gekregen, zeggen ik doe al mee. Amen. Dankjewel, Lin. Dames en heren, dit was Kunststof vandaag met schrijver Lin Berger over haar nieuwe essay Ik werk al, ik krijg er alleen niet voor betaald. Na 8 uur hier op NPO Radio 1. 5 dagen met Jo van Egmond en Meerte van der Drift. Live vanuit Den Haag. Stad van vrede en recht. Een hele fijne avond allemaal. Dank mevrouw Berger. Morgen in Kunststof Joris Escher. Ja, inderdaad. De achterneef van NTR. Speciaal voor iedereen. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder?